الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين محترم مسلمان hanımefendiler, kıymetli müminler, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yeryüzünde bizleri mümin sıfatıyla ve en çok sevdiği peygamberlerinin içinde Habibim dediği, en çok sevdiği Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme ümmet etmesi ve kıyamete kadar hükmü devam edecek olan Kur'an-ı Kerim adındaki ilahi kitab ile bizleri mükellef tutması ve daha sayılamayacak kadar nice nimetleri bizlere ihsan etmesi münasebetiyle Hazreti Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Allah katında en muteber, en kıymetli, en değerli, en mükerrem, en mükemmel Müslüman da Allah'ın kitabına göre, Resulullah Efendimiz'in de sünnetine göre yaşamaya çalışan Müslümanlardır. Zira içinde eksiği bulunmayan, kusuru bulunmayan, noksanı bulunmayan kitap Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a göre yaşayan, Kur'an'a göre hayatını tanzim eden insanın yaşayışı da elbette ki mükemmel olur, mübarek olur ve Allah'ın razı olduğu hayat tarzı tecelli etmiş olur. Geçen dersimizde, geçen sohbetimizde Sure-i Nisa'yı, Kur'an-ı Mübin'deki Nisa suresini zamanımız yettiği kadar açıklamaya ve Sure-i Celile'yi başından sonuna kadar tefsir etmek suretiyle sohbetlerimizi, derslerimizi devam edelim demiştik. Ve bu münasebetle baş taraftaki ayetleri anlatmaya çalışmıştım. Bugün de inşallah aynı surenin mütakip ayetlerini sohbetimize, dersimize esas kabul ederek Ezan-ı Muhammedi okunana kadar dersimizi devam ettireceğiz inşallah Teala. Cenab-ı Hak hepimizi ve bütün ehli imanı rızasından ve rahmetinden ayırmasın. Estaizu billah. Ya eyyühennâsü tekû rabbekümün lezî halakaküm min nefsin vâhide ve halaka minhâ zevcehâ ile ahirin ayet devam ediyor. Ey dünyanın üzerinde aklı başında buluğa ermiş insan sıfatıyla sıfatlanmış Allahu Teala'nın yeryüzünde mahlukatın içinde en şerefli ve en kıymetli olarak yaratmış bulunduğu insanlar, ya eyyühennas, ey insanlar, Ey insanlık vasfını haiz bulunanlar! İttakû rabbekümüllezî halâgaküm. Sizi yaratan Rabbinize, sizi yaratan Allah-u Teâlâ'nın emirlerine karşı gelmekten sakının, korunun ve Allah-u Teâlâ'ya itaat hususunda dikkatli ve hesaplı davranın denmiş oluyor. Kur'an-ı Kerim'de bu ittakû kelimesine ve bu emri ilahiye çok rastlarsınız. İttakû kelimesi çok geçiyor. Ya eyyühennâsü ittakû, ya eyyühellezîne âmen ittakû. Yani Allah'tan sakının, Allah'ın emirlerine karşı gelmekten çekinin, Allah'ın hükümlerine karşı dikkatli, hesaplı, itinalı davranın şeklinde çok değişik ama aynı gayeyi ifade eden manalar var. Allah'tan korkmak, geçen derste temas etmiştim. Allah'tan korkmayı alimlerimiz, tefsir alimlerimiz şöyle izah ediyorlar. Allah'tan korkmak nedir acaba? İnsanlar çok şeyden korkar. Yani insanın bazı şeylerden korkması tabiatı icabıdır. Her insan mutlaka bir şeyden korkar. Karanlıktan korkan olur, canavardan korkan olur, aç kalmaktan korkan olur, hasta olmaktan korkan olur, öldürülmekten korkan olur, ölümden korkan. Ama mutlaka her insan dünyada mutlaka bir şeyden korkar. Bir şeyden korkar. İnsanın mayasında vardır, yaratılışında vardır, karakterinde vardır. Mutlaka bir şeyden korkacaktır. Korku mutlaka beşer olduğumuz için, insan olduğumuz için, yaratılmış bir varlık olduğumuz için mutlaka korkacağımız bir şey olur. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki, sizin korkacağınız, sakınacağınız, çekineceğiniz birisi varsa o da Allah-u Teala'dır. İttakû rabbeküm. Rabbinizden korkunuz. Rabbinizin sizin ile alakalı emirleri, hükümleri, esaslarıyla alakalı hususlarda ittika ediniz, korku içinde bulununuz, endişe içinde bulununuz, yaptığınız işler hususunda Allah'ın emirlerine uygun yapıp yapmadığınızı merak ile, korkuyla, endişeyle takip ediniz ve hayatınız boyunca korkacağınız, çekineceğiniz yegane varlık Allah-u Azimüşşan'dır diyorlar. Ancak Allah'tan korkmak ne demektir? Bu hususu da açıklamak lazım. Allah'ın emirlerine Allah'tan korkmayı Müslümanların şöyle anlaması lazım. Allah'ın emirlerine karşı gelmekten korkmak lazım. Allah'ın yasaklarını çiğnemekten korkmak lazım. Demek ki Allah'tan korkmak demek, Allah'ın emirlerine karşı gelmekten korkmak ve bir de Allah'ın koyduğu yasakları çiğnemekten korkmak demektir. Yoksa Allah'tan korkmanın bir manası olmaz. Allah öyle bir Allah'tır ki kendisine iman eden Müslümanlara bir takım emirler veriyor. Emirler veriyor. Kendisine iman eden Müslümanların bir takım şeylerden sakınmasını istiyor. Allah'ın yapılmasını istediği şeylere ne diyoruz? Allah'ın emirleri. Bizden yapılmamasını istediği şeyler var. Onlara ne diyoruz? Allah'ın yasakları. O halde Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen adam Allah'tan korkmuyor demektir. Allah'ın yasaklarını çiğneyen bir adam Allah'tan sakınmıyor, çekinmiyor demektir. Yani Allah'tan korkmayı böyle anlamamız lazım. İkinci bir husus. Allah'ın emirlerini yerine getiren Müslümanlar, bir de Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen Müslümanlar, mevzu bahis olduğu zaman elbette ki Allah katında Allah'ın emirlerini yerine getirenlerle Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler eşit sayılmazlar, müsavi olmazlar. Hiç Allah'ın emrini bilenlerle Allah'ın hükmünü yerine getirenlerle getirmeyenler eşit olur mu? Kur'an-ı Kerim bunu şöyle ifade ediyor. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Allah'ın emirlerini bilenlerle bilmeyenler hiç eşit olur mu? Allah'ın emirlerini yerine getiren, tepeden tırnağa örtünen bir kadınla açık saçık dolaşan bir kadın hiç Allah katında eşit olur mu? Birisi Allah'ın hükmüne girmiş, birisi Allah'ın hükmünden çıkmış. Nasıl bu ikisini eşit sayarsınız? Nasıl bu ikisi Allah katında eşit olur, müsavi olur? Buna imkan yok. Cenab-ı Hak bu ikisini eşit kabul etmiyor. هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Allah'ın emirlerini bilenle bilmeyen, Allah'ın hükümlerini yapanla yapmayan asla birbirine eşit sayılmazlar. Allah'ın emirlerini yerine getiren insanlar Allah'ın rahmetine ve cennetine hak kazanmış insanlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, Allah'ın hükümlerini yerine getirmeyen insanlar da cehenneme müstahak olmuş insanlar. Hiç cehennemliklerle cennetlikler müsavi olur mu? Mümkün değil. Bundan dolayıdır ki Allah'ın hükümlerini yerine getirmek hususunda Müslümanlar titiz, dikkatli, hesaplı, itinalı davranmaları icap eder. Bu konuda gevşek, laubali, başıboş, neme lazımcı, canım sonra yaparım, şu yaşımdan sonra yaparım, şu zamanda yaparım diye Allah'ın emirlerini geriye atmak, tehir etmek, gevşek davranmak mümkün değildir. Mesela bir tanesini arz edeyim. Allah'tan korkmanın ne olduğunu, nasıl olması icap ettiğini ifade hususunda Allah'ın emirleriyle alakalı davranışımızı kontrol ederken bu konuyu netice itibariyle açıklayan bir ayet-i kerimeyi arz edeyim. Rabbimiz buyuruyor ki فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٍ اَدَاءُ السَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Öyle bir nesil, öyle bir topluluk meydana geldi ki bunlar Allah'tan korkmadılar, اَدَاءُ السَّلَاةَ namazı terk ettiler. 5 vakit namazı terk ettiler. Bakınız. Demek ki 5 vakit namazı terk eden adam, 5 vakit namazı terk eden kadın, Allah'tan korkmayan kadındır. Allah'tan korkmak veya korkmamak meselesi böyle anlaşılması lazım. Bir kimse Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorsa, o kimse Allah'tan korkmuyor demektir. Bunun manası budur. Eda'u salate, namazı terk ettiler. Sonra vettebe'u şehevati, nefislerinin arzu ettiği şeylere tabi oldular. Canları ne istediyse, nefsin arzusu neyse onu takip ettiler. Onun keyfine tabi oldular. nefsin arzusuna tabi oldular, nefsin keyfine tabi oldular, nefis neyi arzu ettiyse onu yaptılar. Allah neyi emrettiyse değil, nefis neyi istediyse onu yaptılar. Bunların sonu ne olacak? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا غَيَّا adında cehennemin en altında bulunan tabakaya atılacaklardır diye Kur'an kat'i haber veriyor. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا غَيَّا غَيَّا kelimesi cehennemin en altı anlamına geliyor. Demek ki Allah'tan korkmayı Allah'ın azabından korkmak şeklinde anlamamız icap eder. Allah'ın azabından, Allah'ın ateşinden, Allah'ın cehenneminden korkmak demek, Allah'ın emrettiği şeyleri yapıp, Allah'ın yasak ettiği şeylerden sakınmak demektir. Bunu böyle anlamak lazım. Bunu böyle anlamak lazım. Şimdi kadınlarla alakalı Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne min ehlin nari nisaen. Kadınlardan bir taife var ki onlar cehennemliktir. İnne muhakkak min ehlin nari cehennem ehlindendir, cehennemliklerdir. Nisaen bir takım kadınlar. Bir takım kadınlar cehennemliklerdir diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Kim bunlar? Açıklıyor. Kâsiyâtün âriyât, mâilâtün mümîlât. Bunlar öyle kadınlardır ki dışarıdan bakıldığı zaman üzerlerine bir takım elbise giymiştirler. Kâsiyât demek Arapça kisve. Yani elbise giymiş oldukları anlaşılıyor. Fakat öyle bir elbise giymişler ki vücutlarının bütün hatları meydana çıkmış bulunuyor. Vücutlarının inceliği, kalınlığı, girintileri, çıkıntıları, vücutlarının kalıbı, endamı, şekli, biçimi aynıyla dışarıya yansımış olduğu şekilde bir elbise giymişler. İnce elbise, dar elbise, kısa elbise, vücutlarına oturtulmuş bir elbise giymişler. Fakat âriyâtün tıpkı çıplak gibi etrafın dikkatini çekmektedirler. Âriyât, Arapça uryan, uryan kelimesinden geliyor. Uryan demek çıplak, uryan. Elbise giydikleri halde çıplakmış şeklinde, üryan gibi, çıplak gibi, açık saçık olması sebebiyle etrafın dikkatini, ilgisini, alakasını, şehvetini çekmek biçiminde bir elbise giymişler. Bunlar her ne kadar elbise giymişlerse de hakikatte çıplak hükmündedir diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Mâilâtün mümîlât, bu elbiselerle, bu kıyafetlerle bunlar hem kendileri yabancı gözlere meyletmektedirler, hem de başkalarını kendilerine meylettirmektedirler. Yabancı erkeklerin ilgi ve alakalarını, yabancı toplulukların, namahrem insanların, erkeklerin şehevi dikkatlerini, arzularını, alakalarını, ilgilerini üzerlerine toplamaktadırlar. Bu kadınlar nedir? İnne min ehlin nâri nisaen, cehennemlik olan kadınlardır diyor Peygamber. Ne olacak bunlar? La yedhulûnel cennete. Bunlar tevbe etmedikçe, davranışlarını değiştirmedikçe, kıyafetlerini değiştirmedikçe, açık saçık olmaktan, gezmekten, dolaşmaktan, yaşamaktan vazgeçip tepeden tırnağa örtünüp davranışını, yaşayışını değiştirip de tevbe etmedikçe la yedhulnel cennete, bunlar ebediyen cennete giremeyecekler. Daha ve la yecidne rihaha cennetin kokusunu dahi vallahi alamayacaklar. Cennetin kokusunu alamayacaklar tabiri var hadiste. وَلَا يَجِدْنَا رِيْحَهَا Cennetin kokusunu, yani raihasını asla alamayacaklar. Cennet şöyle kalsın, cennetin kokusunu alamayacaklar. Şimdi Allah'tan korkmakla korkmamak hususu zannediyorum biraz daha anlaşıldı, biraz daha açıklanmış oldu. Allah'tan korkanlar Allah'ın rahmetine nail olanlardır. Bakın bu da çok mühim. Allah'tan korkmayanlar da Allah'ın rahmetinden mahrum olanlardır. Biliyorsunuz İslam inancına göre, Kur'an-ı Kerim'in izahına göre her şey çift yaratılmıştır. Yani zıddıyla beraber yaratılmıştır. Mesela gece dediğimiz zaman gecenin zıddı gündüzdür. Gündüz. Aydınlığın zıddı karanlıktır. Aydınlık olduğu zaman karanlık ortadan kalkar. Gündüz olduğu zaman gece ortadan kalkar. Hak geldiği zaman batıl ortadan kalkar. Doğru olan şey geldiği zaman yanlış olan şey ortadan kalkar. Aynen bunun gibi rahmet kelimesinin zıddı, rahmet kelimesinin karşıtı da nedir? Lanettir. Yani rahmetten mahrum olmak, rahmetten mahrum olmanın karşılığında Kur'an'ın ve sünnetin beyan ettiği bir kelime var. O da lanet, lanet kelimesi. Rahmetin tam zıddı lanettir. Rahmet geldiği zaman lanet ortadan kalkar, lanet geldiği zaman rahmet ortadan kalkar. İşte gerek toplumda, gerekse yaşadığımız beldede, yaşadığımız ülkede, yaşadığımız mahallede, muhitte, toplumda Allah'ın rahmetinin kesilmesine, Allah'ın rahmetinin ortadan kaybolmasına, yeryüzünden rahmetin kaldırılmasına sebepler var. Allah nasıl ki yağmuru bulutların sebebiyle yağdırıyorsa, aynı şekilde lanetin de bir toplumda yerleşmesine, Allah'ın lanetinin gelmesine de sebepler var. Allah bir şeyi yaratırken sebeplerle yaratıyor. Her şeyin bir sebebi var. Rahmetin de sebebi var, lanetin de sebebi var. Rahmetin sebebi Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Lanetin sebebi Allah'ın yasaklarını çiğnemektir. Mesela bir tanesini arz edeyim, yine kadınlarla alakalı. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَعْنَ النَّبِيُّ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ Sadaka Resulullah. Allah ve Resulü, bakınız, hem Allah hem de Resulü erkeklere benzemeye çalışan kadınlara, yani kadınlardan erkeklere benzemeye çalışanlara, bir de erkeklerden kadınlara benzemeye çalışanlara Allah ve Resulü lanet etmiştir. Erkeklere benzemeye çalışan bir kadının üzerinden, bir de kadınlara benzemeye çalışan erkeklerin üzerinden Allah rahmetini çekip almıştır diyor. Rahmet almıştır. Ve bugün toplumda, caddede, çarşıda, sokakta, televizyonda, ekranda, etrafta görüyorsunuz. Kadınlara benzeyen erkekler ile erkeklere benzeyen kadınlar etrafta dolup boşanıyor, gezip tozuyor, coşup koşuyor, her tarafa yayılıyor mu, yayılmıyor mu? Bunu bir Müslüman olarak görmek lazım. Bu davranışların Allah ve Resulünün lisanında bir manası var. Bir kadın erkeklere benzemeye çalışıyorsa, kıyafetiyle, pantolonuyla, saçıyla, tıraşıyla, giyimiyle, kuşamıyla, davranışıyla, yürüyüşüyle, ayağıyla, ayakkabısıyla vesaire ahvaliyle erkeklere benzemeye çalışıyorsa, bu kadının davranışı Allah ve Resulünün katında Allah'ın rahmetinden mahrum olmaktır. Allah'ın lanetine uğramaktır. Rahmeti ilahiyeden mahrum kalmaktır. Bunun manası budur. İşte toplumda bakınız, bilhassa bizim yaşadığımız ülkede, yaşadığımız memlekette, Türkiye'de farkındaysanız adeta Allah'ın rahmeti aylardır kesilmiş görünüyor. Yağmur yağmıyor, bir damla düşmüyor, insanlar birbirine rahmet etmiyor, merhamet etmiyor, küçükler büyüklere saygı göstermiyor, büyükler küçüklere merhamet etmiyor, acıma duygusu kalmamış, itimat kalmamış, itikat kalmamış, itibar kalmamış, insanlar birbirine merhametle bakmıyor, muhabbetle bakmıyor, saygıyla bakmıyor, herkes birbirine menfaatle bakıyor, maddeyle bakıyor, eşyayla bakıyor, hasımla bir hasım olarak bakıyor, merhametsiz davranıyor, muhabbetsiz davranıyor, adeta üzerimizden Hazreti Allah rahmetini çekmiş, almış gibi bir hal içerisindeyiz. Bunlar, işte bunlardan birisi de en ziyade Allah'ın rahmetinin kesilmesine sebep olan, görüyorsunuz ki kadınlardır. Erkeklere benzemeye çalışan kadınlar, kadınlara benzemeye çalışan erkekler Allah'ın rahmetinin kesilmesine sebep oluyorlar. Sebep oluyorlar. İkinci bir misal daha arz edeyim. Allah-u Teala Resul-i Zişan Efendimiz'e ilhamen tabii bildiriyor, Peygamberimiz de beyan ediyor. لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاكِيَهَا وَبَايِعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ اِلَيْهَا buyuruyor. Allah-u Teala içkinin her çeşidine lanet etmiştir. İçkinin her çeşidine, bakınız Allah aşkına, içkinin adı, markası, modeli ne olursa olsun, sarhoşluk veren içkilerin hepsine Allah lanet etmiştir buyuruyor. Başka, ve şaribaha, bu içkiyi içenlere Allah lanet etmiştir. Ve sakiyaha, bu içkiyi dağıtanlara Allah lanet etmiştir. Daha, ve bayiha, bayi ne demek? Bayi, satıcı demek. Bu içkiyi satanlara Allah lanet etmiştir. Ve asıraha, bu içkiyi üreten fabrikalara, içki yapan fabrikalara, tezgahlara, iş yerlerine Allah lanet etmiştir. Ve muhtasıraha, bu içkinin yapılması için içki fabrikalarına üzümünü satan, ham maddesini satan köylülere, müstahsinlere, üreticilere Allah lanet etmiştir. Daha ve hamileha, bu içkiyi taşıyan, nakliyesini yapan kamyonlara, şoförlere, arabalara, taşımacılığını yapan herkese Allah lanet etmiştir. Daha vel mahmulete ileyha, içkinin taşındığı yere, ambarlara, stoklara, depolara, buzdolaplarına, içki bulunan marketlere, içki satılan dükkanlara, içki satılan bakkallara, içki içilen restoranlara, içki dağıtılan düğünlere, içki dağıtılan sünnetlere, toplantılara Allah lanet etmiştir. Bunu söyleyen Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Görüyor musunuz Allah'ın rahmeti nerelerden kesiliyor? Allah'ın rahmetinin kesilmesine sebep olan şeyler nelerdir görüyorsunuz? O halde içki nerede satılıyorsa, içki nerede olan şeyler nelerdir görüyorsunuz? O halde içki nerede satılıyorsa, içki nerede tüketiliyorsa, nerede üretiliyorsa, nerede satılıyorsa, içki satılan bakkala Allah lanet etmiştir. İçki satılan marketlere Allah lanet etmiştir. İçki yapan fabrikalara, içki yapımına müsaade eden teşkilatlara Allah lanet etmiştir. Allah'ın lanet ettiği yerler çoğaldıkça Allah'ın rahmeti vallahi aramızdan uzaklaşıyor. Göklerden yere bir damla yağmur yağmıyor, çekiliyor. Rahmeti ilahi kaçıp gidiyor, çekip gidiyor. Öyleyse niçin şaşıyorsunuz? Rahmet yok diye niçin şaşıyorsunuz? Evvela rahmetin çekilmesine, rahmetin kaçıp gitmesine, rahmetin uzaklaşmasına sebep olanları ortadan kaldırmaya çalışmak lazım. Haramlardan sakınmak lazım. Günahlardan sakınmak lazım. İsyanlardan sakınmak lazım. Dualarımızın kabul olması buna bağlı. Bakın her hafta yağmur duasına çıkılıyor, vallahi duamız kabul olmuyor. Her hafta yağmur duasına çıkıyor Müslümanlar Beykoz'da. Türkiye'nin her yerinde yağmur duasına sarıklı hocalar, şeyh efendiler, dervişler, sofular, hocalar, haftanın sonunda her tarafı yağmur duasına çıkılıyor, vallahi duamız kabul olmuyor. Niye? Allah'ın lanet ettiği şeyler hızla yayılıyor, hızla çoğalıyor. Şehirleri işgal ettiği yetmemiş gibi kasabalara, köylere, yazlıklara kadar Allah'ın haramları yayılıyor, çoğalıyor, etrafı kuşatıyor. Bu durumda ve bu takdirde Allah'tan rahmet beklemeye yüzümüz kalmıyor. Allah'tan rahmet beklemeye dilimiz varmıyor. Halimiz buna mani. Sokaklarımız buna mani, caddelerimiz buna mani, sokakta dolaşan 100 kadının 99'u çıplak dolaşıyor. Bu pantolonlu, bu sırtına kadar soyunmuş kadınların, boyalanmış, cilalanmış kadınların sokakta hangisi Müslümanın karısı, hangisi Ermeninin karısı, vallahi belli değil. Bütün bunlar rahmet-i ilahiyenin aramızdan çekip gitmesine sebeptir. Bunun da sebebi Allah'tan korkmamaktır. Allah'ın azabından korkmamaktır. Allah'ın yasaklarını çiğnemekten korkmamak, tek kelimeyle Allah'tan korkmamaktır. Bakınız, bir haftadan beri gazetelerin tamamında, televizyonların tamamında, haber bültenlerinin tamamında bir rüşvet olayı konuşuluyor. Rüşvet olayı. Emlak Kredi Bankası'nın genel müdürlerinden falan oğlu falan, zalim oğlu zalim bir zengine kredi verme karşılığında 5 milyon dolar rüşvet almış. Emlak Kredi Bankası da kamu bankası, yani milletin malı, devlet bankası, milletin malı. Şahısların değil, milletin malı, milletin hazinesi, milletin hazinesinden sırf şahsı için 5 milyon dolar rüşvet vermiş. Sonra da beklenen krediyi verememiş, görevinden alınmış. Öyleyse sana verdiğimiz 5 milyon dolar, 5 milyon dolar da bizim paramızla, Türk parasıyla 175 milyar tutar. 175 milyar rüşvet almış. Bari aldığın rüşveti geri ver demişler. O da vermemiş. 8 kurşun sıkarak her tarafın delik deşik etmişler. Arkasından kıyamet koptu. Gazeteler, basın, yayın, televizyon, konuşanlar, efendim polisler, emniyet teşkilatı, soruşturmalar, savcılar, Şişli savcısı hepsi işin içine girdi. Ve hiçbir şey de çıkmadı. Çıkacağı da mümkün değil. Neden? Bu olaylar niçin oluyor? Tek kelimeyle söyleyeyim, bütün bu rüşvetlerin, bütün bu yolsuzlukların, bütün bu haksızlıkların, bütün bu soygunların, bu zulümlerin, bu vahşetin, cinayetlerin, rezaletlerin bir tek sebebi var. Çok sebep aramaya gerek yok. Bir tek sebebi var, o da Allah'tan korkmamak, hesap gününde hayatının hesabını vermeye inanmamaktan kaynaklanıyor. Nerede haram işleyen bir adam varsa, nerede rüşvet yiyen bir adam varsa araştırın, vallahi göreceksiniz ki bu zalim Allah'tan korkmayan bir şerefsizdir. Allah'ın azabından korkmayan, hesap gününden korkmayan, yevme yakumul hesap dediğimiz hesap gününe inanmayan insanların meydana getirdiği rezaletler olduğunu hemen anlayacaksınız. Allah'tan korkmayan bir adamın yapmayacağı bir şey yoktur. Satmayacağı bir şey yoktur. Yıkmayacağı bir şey yoktur. Ve tahrip etmeyeceği hiçbir manevi bir değer, manevi bir mefhum yoktur. O halde yüreklerden, gönüllerden, vicdanlardan Allah korkusunu, ahirete olan imanı, yevmi hesaba olan imanı söküp aldığınız zaman ortada insan namına bir şey kalmıyor, insan kılığında canavarlar kalıyor. İnsan kılığında vahşi, saldırgan, insan haklarına mütecaviz, canavar tabiatlı insanlar kalıyor. O halde bugün toplumumuzun, cemiyetimizin, ülkemizin içinde bulunduğu çıkmazın, çarpıklıkların, sapıklıkların, bozuklukların temelinde Allah'tan korkmamak dediğimiz ve Kur'an-ı Kerim'in sık sık ya eyyühellezine amenüttekullâhe, Allah'tan korkun, Allah'ın azabından sakının, Allah'ın azabından çekinin diye emredilen ve Kur'an'ın üzerinde çok durduğu Allah korkusundan mahrum olmanın, Allah korkusundan mahrum olarak yetişmenin veya yetişen nesillerin sebebiyle bütün bu olumsuzlukların meydana geldiği görülecektir. Bakınız, Osmanlı tarihinden bir rüşvet ile alakalı bir hadiseyi, tarihi bir vakayı arz edeyim. Yani yüreklerde Allah korkusunun yevmi hesaba, hesap gününe iman etmenin lüzumu ve önemi bakımından meseleyi bir sahabe-i kiramın devrinden bir misal, bir de Osmanlı tarihinden bir misal vererek Allah korkusuyla alakalı bahsimizi bu Sure-i Nisa'nın birinci ayetindeki اِتَّكُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ ayetiyle alakalı tefsirimizi ve izahımızı bitirmeye çalışayım. Önce Hazreti Ömer devrinden bir misal arz edeyim. Allah korkusu. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz biliyorsunuz Peygamberimizden sonra Ebu Bekir Sıddık halifelik makamına getirildi. Ebu Bekir Sıddık'tan sonra halifelik makamına getirilen Hazreti Ömer'dir malumunuz. Halife yani devlet başkanı. Halife-i Müslim'in deniyor, Emir-ül Mümin'in deniyor. Ama hepsinin de kastettiği mana nedir? Devlet reisi. Halife demek, devlet reisi demek. Bir gün Hazreti Ömer yanına oğlu Asım'ı da alarak gece yarısından sonra Medine şehrinin sokaklarını dolaşmaya başladılar. Devriye gibi, zabıta gibi geziyorlar. Gece yarısından sonra evlerinde ağlayan var mı, inleyen var mı, zulüm var mı, eziyet var mı, herhangi bir tecavüz var mı takip etmek için, bizzat görmek için Hazreti Ömer yanında oğluyla gece yarısından sonra Medine'nin sokaklarını dolaşıyor. sokak sokak dolaştıktan sonra herhangi bir vukuat, herhangi bir olay, herhangi bir feryad-ı fidan görmüyorlar, duymuyorlar, işitmiyorlar. Sükunet var, saadet var, emniyet var, asayiş var, hiçbir tehlikeli bir şey yok. Sokakların tamamını gezdikten sonra Medine'nin dışına çıkıyorlar. Mahalleler bitiyor, Medine'nin dışına çıkıyorlar. Medine'nin dışında gecenin o yoğun karanlığı içinde ışıklı bir çadır görmeye başlıyorlar. İçinde zayıf bir ışık yanan küçük bir çadır gözlerine ilişiyor Hazreti Ömer ile oğlunun. Allah Allah diyorlar, gecenin bu saatinde Medine'nin dışında bu ıssız yerde bu küçük çadır ne, niçin bulunuyor, bu çadır ne? Büyük bir merakla Hazreti Ömer ve oğlu yavaş yavaş çadırın yanına yaklaşıyorlar. İncin yok. Çadırın yanına yaklaşıyorlar ki çadırın içinde konuşmalar var. Ses geliyor. O sesi anlayacak kadar çadırın daha da yakınına yaklaşıyorlar ve dinliyorlar. Yaşlı bir kadın konuşuyor. Yaşlı bir kadın. Sesinden anlaşılan yaşlı bir kadın. Diyor ki, kızım diyor, bugün sütümüz diyor azaldı. Sütümüzün miktarı azaldı. Geçen günlerin sütünden bugünkü sütümüz daha az diyor. Öyleyse bu azalan sütümüzün yerine, sütün içine biraz diyor su katalım diyor. Sütün içine su katalım. Yani o azalan kısmı da böylece telafi edelim diyor. Aman şuradan birkaç tane diyor maşraba, birkaç tane tas, suyu al, sütün içine kat diyor. Yaşlı kadın genç bir kıza teklif ediyor. Konuşmadan, seslerden gelen konuşma. O genç kız diyor ki, anne sütün içine bu suyu katamam diyor. Bu haram olur diyor, günah olur diyor, vebal olur, kusur olur diyor. Sütün içine suyu katmak helal değildir diyor. Yaşlı kadın direniyor. Kızım diyor, bir şey olmaz diyor. Allah kerimdir diyor. Sen dediğini yap diyor. Sütün içine suyu kat diyor. Kız çocuğu direniyor, katmıyor, yapmıyor. Anne olmaz diyor. Bu günahtır diyor, bu haramdır diyor. Bunun üzerine yaşlı kadın diyor ki, kızım diyor, gecenin bu saatinde bizim ne yaptığımızı kim bilecek, kim duyacak diyor. Kimden korkuyorsun diyor ya. Kimden sakınıyorsun diyor. Sen dediğimi yap diyor, sütün içine suyu kat diyor. Gecenin bu saatinde kim var burada diyor. Hatta diyor, kim bilir diyor, Halife Ömer diyor, nerede şimdi mışır mışır uyuyor diyor. Halife de dışarıda dinliyor. Bunun üzerine o genç kız daha da şiddetli bir sesle, anne anne diyor, Halife Ömer bizi görmeyebilir diyor, bizi duymayabilir, bizim yerimizi bilmeyebilir ama biz öyle bir Allah'a iman ettik ki o bizi görüyor, o bizi duyuyor, o bizim halimize şahit oluyor diyor. Halife Ömer görse ne olur, görmese ne olur, bizi gören Allah var. Bizi gören Allah var, bizi bilen Allah var, bizi duyan Allah var. Sen Allah'a iman etmedin mi? Allah'tan korkmuyor musun diyor. Ben süte suyu katamam diyor. Hazreti Ömer çok duygulanıyor. Bundan çok muazzam duygulanıyor, heyecanlanıyor. Daha fazla duramıyor, bekleyemiyor. Çadırın kenarını kaldırıp içeri giriyor. İçeri giriyor. Yaşlı bir kadın, bir de genç bir kızcağız var. Yaşlı kadını Hazreti Ömer derhal cezalandırıyor. O genç Allah'a inanmadık mı, Allah'tan korkmuyor musun diyen o genç kızı da mükafatlandırıyor. Nasıl mükafatlandırıyor? Doğrudan doğruya oğlu Asım'a nikahlamak suretiyle halifelik makamına, evine bu kızcağızı gelin olarak alıyor. Allah'tan bu kadar güzel korkan, Allah'tan bu kadar güzel takva eden, ittika eden, Allah'a bu kadar güzel iman eden bir kız kaçırılır mı diyor, derhal oğluna gelin olarak alıyor. E şimdi düşünün, Allah'tan korkan insanın haline bakın, korkmayan insanın haline bakın. Sütün içine suyu katmak hususunda, bakın yaşlı kadın Allah'tan korkmadığı için o suyu katabiliyor. Suyu süt diye satabilir, her kötülüğü yapabilir. Öbürü Allah bizi görüyor, bizim halimize şahittir, bizim sesimizi işitiyor, bizim davranışımızı görüyor diye iman eden kız, bakın sütün içine suyu katamıyor, hile yapamıyor, yanlış yapamıyor, kötülük yapamıyor, kimseyi aldatamıyor, haram yemiyor, haram iş işlemiyor. Demek ki meselenin aslı buradadır. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu çıkmaza bakın, gayrimeşru hareketlere bakın, yetim haklarının nasıl tarumar edildiğine bakın, haktan toplanan paraların nasıl soygun edildiğine bakın, İSKİ skandalına bakın, bir başka yerdeki skandallara bakın, bütün bunları yapanlar Allah'a ve ahirete inanmayan namussuz nesillerdir. Şerefsiz insanlardır, imansız insanlardır, Allah'tan korkmayan hain insanlardır. Devlet bakanı da olsa şerefsizdir. Hükümet sözcüsü de olsa, Allah'tan korkmuyorsa şerefsizdir. Devlet bakanı da şerefsizdir. Eğer Allah'tan korkmuyorsa, eğer ahirete inanmıyorsa, hesap gününe inanmıyorsa, milletvekili de şerefsizdir, milletvekili de namussuzdur. Namuslu olmanın çaresi Allah'tan korkmaktır. Ahiretten korkmaktır, hesap gününden korkmaktır. Genel müdür de olsa, müsteşar da olsa, bakan da olsa, belediye başkanı da olsa, Allah'tan korkmuyorsa şerefsiz ve namussuzdur. İşte memleketin içinde bulunduğu halin sebebi budur. Bir de Osmanlı tarihinden misal vereyim. Tarih, Sultan Mahmud'un yaşadığı devir. Osmanlı padişahlarından birisi de biliyorsunuz Sultan Mahmud. Fazla tafsilata girmeyeyim. Sultan Mahmud'un zamanında rüşvet, Osmanlı'da rüşvet çok yayılmış. Amirler, memurlar arasında rüşvet yayılmaya başlamış. Halkın arasında söylenip duruyor. Falan memur rüşvet diyor, falan amir rüşvet diyor. Bir gün padişah Sultan Mahmud tebdili kıyafet edip halkın arasında dolaşırken, pazarda, çarşıda, esnafın arasında dolaşırken kulak misafiri olmuş bazı topluluklara. Kulak misafiri olmuş, bakmış ki çok sevdiği ve güvendiği yüksek derecede bir saray memurunun, saraydaki yüksek derecede bir memurun rüşvet aldığını ahali söylüyor. Halk kendi arasında bu yüksek memurun rüşvet aldığını ifade ediyor. Sultan Mahmud merak etmiş, demiş ki ya nasıl olur? Benim en güvendiğim bir memur bu adam. En itimat ettiğim bir memur. Nasıl olur da rüşvet alır? Halk kendi arasında konuşuyor. Halkın arasında konuşulan bir meselede mutlaka bir sebep var diyor Sultan Mahmud. Bir sebep var. Her ne kadar ben güveniyorsam da, inanıyorsam da, halkın arasında da rüşvet aldığı söyleniyor. Bunda bir iş var diyor. Ve tutuyor, bu çok güvendiği, çok yüksek derecede sarayda memur olan bu memurun arkasına bir müfettiş takıyor. Bir başka güvendiği bir memuru çağırıyor, diyor ki evladım, falan memurun diyor arkasında bir ay geceli gündüzlü dolaşabildiğin kadar dolaşacaksın. Bu yüksek memurun ne aldığını, ne verdiğini, ne yediğini, ne içtiğini, nerede oturduğunu, nerede kalktığını tespit edip, bir suyu istimalini, yanlışını, hatasını, haram yediğini nerede görürsen tespit edip, bir ay sonra bana rapor vereceksin diyor. Peşine müfettiş takıyor. Bakın, bir ay müddetle bu müfettiş, o yüksek seviyedeki halkın arasında rüşvet alıyor denen o memurun peşinde gece gündüz geziyor. Takip ediyor, etrafına bakıyor, soruşturuyor, girdiği yere, çıktığı yere bakıyor, aldığına, verdiğine bakıyor, bir türlü açığını yakalayamıyor. Gayrimeşru bir faaliyetini yakalayamıyor. Bir ay sonra padişaha rapor veriyor. Diyor ki padişahın bu yüksek seviyede memurun hiçbir suistimaline, rüşvet aldığına şahit olmadım diyor. Rapor temiz çıkıyor. Rapor temiz. Bu sefer yine Sultan Mahmud tebdili kıyafet, yani elbisesini değiştirerek tanınmayacak şekilde halkın arasında dolaşıyor, bakayım bir şey var mı diye. Bakıyor ki yine aynı yüksek memurun rüşvet aldığını söylüyor millet. Konuşuyor millet. Allah Allah, nasıl olur diyor ya, ben teftiş ettirdim. Peşine memur taktım, ne yaptın, ne ettin. Ama yine halk rüşvet aldığını söylüyor. Acaba neyin nesi? Bu sefer daha da merak ediyor padişah. Bizzat o yüksek seviyede halkın rüşvet aldığı, alıyor dediği memuru bizzat çağırıyor. Hadiseye bizzat kendisi el koyuyor. Bakın şimdi. İşte Allah korkusu burada ortaya çıkacak. Çağırır, geliyor memur, yüksek memur. Diyor ki evladım, sen diyor sarayda yüksek derecede bir memursun. Sana itimadımız var diyor. Sana sonsuz güvenimiz var. Sana itibarım var diyor. Bu sarayda en çok sana güveniyorum diyor. Memur da memnun oluyor tabii. Teşekkür ederim sultanım diyor. Ancak diyor, bakın, ancak diyor, benim bir işim var diyor memura Sultan Mahmud. Özel bir işim var diyor. Özel bir işim var. Düşündüm, taşındım diyor. Bunu ancak sen yapabilirsin diyor. Sana itimadım var diyor. Sana güvenim var diyor. Nedir sultanım diyor yapacağım iş? Yapacağım iş şudur diyor. Ben bir kesenin içine bir miktar diyor altın koyacağım. Bir kese altın. Bunu sana teslim edeceğim diyor, emaneti sana vereceğim. Sen de götüreceksin. Yarın sabah diyor Ayasofya camisinin giriş kapısının diyor sağ tarafında sabah namazından bir saat kadar evvel, sabah namazından bir saat kadar evvel o caminin kapısına geleceksin. Caminin giriş kapısının sağında abasına bürünmüş, cübbesine bürünmüş fakir bir adamın oturduğunu göreceksin. O diyor öyle bir fakirdir ki kimseden bir şey istemez, kimseden bir şey almaz. Sabah namazına bir saat kala gelir kapıda oturur, veren birisi olursa alır, değilse kalkar gider demiş. Öyle müstesna bir fakir. Caminin kapısında abasına bürünmüş, cübbesine bürünmüş, oturmuş, bekliyor olacak. Sabah namazına bir saat kala gideceksin. Benim diyor içinde altın koyduğu bu keseyi o fakirin eline uzatacaksın. Padişahımızın selamı var. Bu hediyeyi padişahımız gönderdi diyeceksin. Keseyi eline bırakıp geriye dönüp gideceksin diyor. Kimse görmeyecek. Allah'tan başka kimse görmeyecek. Baş üstüne sultanım diyor. Yüksek seviyeli bir devlet memuru. Padişahın elinden keseyi alıyor. İşte gece geçecek, sabah namazına bir saat kala Ayasofya camisinin önüne gelecek. Orada hırkasına bürünmüş bir fakiri bulacak. Padişahımız selam söyledi, bu hediyeyi gönderdi diyecek. Keseyi verip dönecek. Padişah bunu böyle ayarladıktan sonra o kesenin içerisine 50 tane altın koymuş. Sayısını bizzat padişah biliyor. Bir de Allah biliyor. 50 tane altın. Padişah bizzat Sultan Mahmud kendisi geliyor. Ayasofya'nın o giriş kapısının sağında cübbesine bürünmüş bir fakir oturacak dediği kişinin rolüne kendisi giriyor, o fakir dediği kişi kendisi oluyor. Kendisi oluyor. Ebasına bürünüyor, cübbesine bürünüyor, padişahın kendisi oraya oturuyor. Biz de tespit etmek için. Bakalım bu memur gelecek mi, gelmeyecek mi? Gelecekse vatinde gelecek mi? Gelecekse padişahın teslim ettiği keseyi aynen getirecek mi? Çalacak mı, çalmayacak mı? Alacak mı, almayacak mı? Verecek mi, vermeyecek mi? Padişah kendisi oturuyor fakir dediği, dilenci dediği adamın yerine. Fakir makir yok. Bu bir tertip. Padişah kendisi bunu tertipliyor. Sabah namazına bir saatten evvel padişah gelip Ayasofya kapısının, giriş kapısının sağına oturuyor. Yüzünü gözünü biliyor cübbesinin altında ve devlet memurunu beklemeye başlıyor. Bakalım gelecek mi? Hakikaten biraz oturduktan sonra gözünün ucuyla yolu takip ediyor Sultan Mahmut ki devlet memuru geliyor. Buna aferin diyor, ya geldi bu adam diyor. Demek sözünde duran dürüst bir adam geldi. Yavaş yavaş geliyor, tabi etraf karanlıkta, şafak bile sökmemiş. Geliyor karanlığın içinden, keseyi uzatıyor, diyor ki ey fakir, bu kesenin diyor içindeki altınları sana sultanım efendim gönderdi, hediye olarak sana gönderdi, ben de sana teslim ediyorum, padişahın sana selamı var diyor, dilencinin yani padişahın kucağına keseyi atıp kaçıyor, kimse görmesin. Oradan kaçıp uzaklaştıktan sonra o fakirin rolünde olan Sultan Mahmut keseyi açıyor ki içine koyduğu 50 altından 45 tanesi alınmış, 5 tane altın kalmış. Ha, kimse görmüyor diye şahit yok, ispat yok. Kimsenin bundan haberi olmaz, kimsenin malumatı olmaz diye 50 altından 45 tanesini almış, çalmış, 5 tanesini koymuş. Demek ki halkın arasında yayılan haram yiyor, rüşvet yiyor, haksızlık ediyor sözü doğruymuş diyerek bizzat kendi yakalayışıyla yakalıyor ve bu böyle yüksek seviyedeki memuru siyaseten idam edip Mahmut Paşa'nın önünde 15 gün dar ağacında cesedini sallandırıyor. 15 gün. İbret-i alem olsun. Bütün aleme ibret olsun diye sallandırıyor ve ondan sonra senelerce resmi makamlarda kimse haksız yere kimseden bir kuruş alamıyor. Şimdi o yüksek seviyede devlet memurunu o harama sevk eden 50 altının 45'ini alıp da 5 altını kesede bırakmaya sebep olan, sürükleyen şey neydi? Canım kimse görmedi, kimse duymadı, kimse farkına varmadı düşüncesiyle bunu yaptı. Halbuki yaptığını Allah görüyor muydu, görmüyor muydu? Demek ki Allah'tan korkmayanın, Allah'tan sakınmayanın, Allah'ın gördüğünden, Allah'ın bildiğinden, Allah'ın her hadiseyi anında tespit ettiğinden gafil olan, Allah'a böyle inanmayan nesillerin yapmayacağı kötülük, yapmayacağı fenalık, yapmayacağı rezaletin olmadığını resmen ispat ediyor. İşte Müslüman kardeşlerimiz, Allah-u Teala en kısa zamanda tekrar milletimize, memleketimize Allah'tan korkan nesillerin, Allah'tan korkan memurların, Allah'tan korkanların, korkan idarecilerin idaresinde yaşamayı ve ülkemizi, bölgemizi, devletimizi Müslüman kadroların, Allah ve ahiretten korkan kadroların elinde devam etmesini nasip-i müyesser etsin inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi ikaz eylesin ve bizleri, bütün ümmet-i Muhammed'i kendinden korkan, takva sahibi, ahiret hesabına göre hesabını yapan ve yolunu yönünü Allah'ın rızasına göre ayarlayan salih kullarının arasına bizi de ilhak eylesin. Amin. Ve ya erhamer rahimin bi hürmet